luistert naar de IT-Bende podcast van vrijdag 2 april 2010. Aflevering 47, iPad. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 47 van 2 april 2010. In de box hangen Salih Kilic. Ik maak een fout. In de box hangen niet Salih Kilic, want die was onbereikbaar. Daar Bart van Klaveren en mijzelf. Ik hang op dit moment mobiel vanuit Edam. Dus als het geluid iets minder is dan voorgaande podcasten, dan komt dat door de mobiele communicatie. Daar hangt via IPv6 en allerlei grote ports en trucs hangt die ook via Skype in de box. Dus die doet heel modern. En Bart hangt op een standaard Skype-verbinding vanuit Finland. Dus dit is even nu de logistiek. De live streamt nu op dit moment ook. Dat was de afgelopen keer problematisch. Maar als het goed is, werkt het allemaal perfect. Wat zien we in het nieuws? iPad en iPad. Dus vermoedelijk moeten we deze... Ik had nog iets gezien over de iPad, geloof ik. Ja, dus het lijkt me dat we deze keer moeten hebben over de iPad. Hij gaat dit weekend gereleased worden. $499. Er zijn nu al, wat ik zag, is er op de App Store van Apple zijn er iPad applicaties al gereleased. Dat zijn er op dit moment al 2300. Dus er wordt volop ontwikkeld voor het platform. Jij hebt in ieder geval iPhone app gemaakt. Ben je ook dan automatisch iPad developer, of mag je dan weer een nieuw traject in? Nee, dat is één en hetzelfde, ja. Dus ik houd het allemaal nauwlettend in de gaten. Oké. Ik begin me zo langzamerhand wel te zorgen te maken over Apple's anti-blootstiet-beleid. Dus ik zie wel dat het succes van Apple aan de ene kant wordt afgeremd, aan de andere kant door de drang van Apple om alles een halt toe te kunnen roepen. Het is eigenlijk vertoont het heel veel overeenkomsten met de antiterreur gedachten. Alsof een 100% controle elke kans op falen wegneemt. Want ja, ondanks de verwoede pogingen van Apple om natuurlijk applicaties met mogelijk blootziet of bloot of zelfs bikinis of zelfs alleen maar dames te weren, ontsnapt er toch af en toe wel eens een applicatie. Dus het is wel goed bedoeld, maar of het ook zo effectief is, dat is natuurlijk de tweede. Ja, nee, ik zie dat het een rem is op het ontwikkelen van applicaties. Dus om de paar rotte appels, om Camille Eurlings maar te citeren, om die paar rotte appels moeten eigenlijk alle goede developers moeten dus hun applicaties ter goedkeuring onderwerpen aan Apple. En maar wachten en wachten en wachten. En soms heeft het echt maanden vertraging tot gevolg. En datzelfde, dat zie ik eigenlijk gewoon doorgetrokken worden en opeens naar de iPad. Dus dat is toch wel ik zie er toch een probleem in. Ja, maar je moet dus op een of andere manier daar allemaal rekening mee houden, want je moet heel vroeg instappen. Want anders, er zijn dus nu wel dus de 2300 applicaties al gelijk beschikbaar. Dus dat is natuurlijk een mooie start voor een device. Ja. Als je op de markt komt en je hebt meteen zoveel apps. De vraag is natuurlijk wat die apps doen, maar... Ik zag ons nieuwe interessevlak, de Gowalla iPad app. Ja, dan vraag ik me meteen af, ga je dan met je grote iPad dan rondlopen en dan inchecken in het park of zo? Want het ding is toch wel niet echt dat je denkt, dit is nou gewoon een ding waar ik overal mee ga rondbanjen of wel. Nou ja, ik denk dat er ook, ik denk dat de iPad maar een device is. Het is maar een apparaat. En ik denk dat we ook in ons achterhoofd moeten houden dat het een groot apparaat, een groter scherm, goede voordelen heeft, maar natuurlijk ook wel nadelen. Aan de andere kant, we hoeven hem niet zo te gebruiken zoals we op momenteel onze eigen iPhone gebruiken. Dus het eerste wat je denkt is, die iPhone die ik bij me heb, dat wordt ook een iPad. Sommige mensen doen hun mobiele telefoon in een broekzak, dat doe ik eigenlijk sowieso niet. Ik draag hem altijd. Maar ja, je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat zo'n iPad straks gewoon bij jou ergens op de zaken rondslingert. Of, dat denk ik ook dat meer kans heeft. Maar dan heeft een Koala ding waar ik altijd mee incheck van hij is weer op de zaak. Ik bedoel, zo'n soort app heeft dan niet zo heel veel zin. Er wordt ook in een artikel wat ik las, wordt er ook aan getwijfeld van ja, wat is nou de zinvol... Dat heeft Koala zoals we het nu kennen weinig zin. Kijk, het is natuurlijk heel interessant om te zien dat er een nieuw apparaat komt. En het is natuurlijk ook heel interessant om te zien wat namelijk is. En ja, soms zul je wel wat meer moeite moeten doen om het nutten van te doorgronden. Het is natuurlijk, toen ik een iPhone kocht, had ik geen idee dat ik op een dag voor 79 eurocent een applicatie zou downloaden die mijn slaappatroon kon onthullen, zodat ik de volgende dag kon zien hoe ik geslapen had. En dacht, ik sluit ook niet uit, iPad, dat ik nu alleen maar een grote iPhone zich straks de richting op zal onderzoeken. Waardoor eigenlijk de applicatie zoals we ze op dat moment, zoals we ze voor dat moment kenden, een totaal andere betekenis zullen gaan krijgen. Ik vind dat we ons daar wel voor moeten openstellen, dat dat een mogelijkheid is. En misschien dat we dan toch nog wel weer verrast raken. Ja, want dat is nu de vraag. Raken we verrast door de iPad? Want we hebben nu allemaal hype enzovoort, maar we hebben natuurlijk meer hype gezien, Google Wave. Andere hype die eigenlijk nergens heen gaat. Ja, Apple TV is dan ook niet bij iedereen in de huiskamer. Er is heel veel voor nodig om iets succes te maken. En één van de factoren is natuurlijk dat het technisch werkt, zou ik maar zeggen. Maar ja, er is natuurlijk veel meer. Dat is ook wel een beetje waarom ik net zorgen maakte om die blootieten tegenhoud drang van Apple. Er was natuurlijk geen VS geweest zonder porno, zou ik maar zeggen. Het kan op termijn kan het natuurlijk ook wel gewoon de verkeerde kant op draaien. Ja, maar je zag dus wel, want waar zit die grens dan? Hè? Want er kwam dan, ik zag dan een artikel dat de Sling Player Mobile aangepast wordt voor de iPad. Maar als je dus de Slingbox functie, dat is dus het doorzetten van tv-signalen van je eigen tv-kanalen naar... Dan kan je dat naar je iPad doorpoorten. Dan heb je in ieder geval omzeil je natuurlijk alweer allerlei dingen. Je omzeilt sowieso met HTML5 enzovoort. Kan je natuurlijk allerlei websites en dingen bezoeken waarmee je gewoon alles omzeilt. Dus de vraag is of dan die apps nog wel zo zinvol zijn. Omdat het toch allemaal weer toch gewoon gaat naar cloud en HTML5 apps. Ja, kijk, dat iets technisch mogelijk is... wil natuurlijk niet zeggen dat je het daarom moet doen. Er zijn heel veel techneuten. Ik maak mezelf er ook wel eens schuldig aan. Van ja, waarom doe je dat? Ja, omdat het kan. Of omdat ik het wil weten. Maar dat iets technisch mogelijk is, wil natuurlijk niet zeggen dat het in praktijk ook levensvatbaar is. Dus dat het technisch mogelijk is om dingen te downloaden, wil natuurlijk niet zeggen dat er een enorme copyright lobby is die dat heel erg probeert tegen te houden. En ik denk dat we met nieuwe apparaten als de iPad... We moeten kijken wat daarmee technisch mogelijk is. Maar dat we natuurlijk zeker ook niet de bestaande belangengroeperingen in de gaten moeten houden. En moeten kijken van, voordat we hier heel veel tijd en energie in gaan steken. Welke mogelijke problemen zouden we tegen kunnen komen als we hier iets meer mee gaan doen. Want ja, het feit dat het technisch superieur of geweldig is, wil natuurlijk nog niet zeggen dat de bestaande markt erop zit te wachten. We zijn natuurlijk... Nee, maar zo'n Slingbox opent natuurlijk omdat het nu geïntroduceerd wordt. Android clients zijn ze ook aan het maken. Je krijgt natuurlijk dat je dan bepaalde content zelf als gebruiker door kan poorten naar je eigen netwerk, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Daar kan je als copyright figuur niet zo heel veel aan doen. Dan moet je dus... Nou, dat kan, daar kan je wel heel veel aan doen. Ja, slingboxen verbieden. We hebben het natuurlijk de vorige podcast over ACTA gehad. En over stiekem op handen zijnde regels of organisaties die zich bezighouden met het criminaliseren van misschien wel vrijheid van meningsuiting. Het kan natuurlijk heel ver gaan. Ik zit ook nog even te denken, kijk, alle zichzelf respecterende app developers die proberen natuurlijk op zoveel mogelijk platforms, Android, iPhone, nou iPad dan straks ook, misschien nog wel Nokia of BlackBerry of iets dergelijks, proberen ze hun applicaties te ontwikkelen. Alleen wat je natuurlijk niet moet vergeten, dat is wat je ook een beetje in de webwereld ziet. Bedrijven die van huis uit gewend zijn om papieren reclamebrochures te maken. Ja, als je die één op één op het net gaat zetten, dan leest geen hond dat, omdat de teksten veel te lang zijn. Dus je moet bij het uiten op bepaalde media, moet je natuurlijk rekening houden met het medium zelf. En wat ik zelf wel heel erg, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is in hoeverre applicatieontwikkelaars alleen maar zichzelf vertegenwoordigd willen zien op een bepaald platform, omdat ze er dan zijn. Of dat ze ook specifiek kijken van, hey, als we ons op dat platform gaan begeven, dan kunnen we ons product of onze dienst in een heel andere richting gaan duwen, omdat we echt de alle ins en outs van het apparaat, van het hele platform gaan doorgronden. En dat is eigenlijk iets waar ik voor de iPad wel heel veel goede verwachtingen voor koester. Dat het niet alleen maar het zoveelste apparaat is en niet alleen maar de opvolger van de iPhone of een groot uitgevallen mobiele telefoon, maar dat ze er misschien, omdat het... we weten voor 80% aan de buitenkant wat het ding kan. We hebben er al video's en van alles af gezien. Maar het zullen de hele kleine details zijn waardoor het apparaat meer waarde krijgt, denk ik. Ja, en het is de vraag hoeveel mensen €500 nu gaan neertellen. Ja. Om voor deze hype. Met welk doel? Ze hebben natuurlijk, de meesten hebben een laptop, kunnen eigenlijk alles al. Ja. Dus. Ja, er zal misschien na een half jaar of na een jaar een behoefte komen aan een iPad Lite, bij wijze van spreken. Die minder batterij heeft, die iets minder groot is, die iets minder kan. Maar Apple zal ondertussen toch moeten kijken van, hey, wat zijn de goede punten en wat moet er zeer zeker in een iPad zitten? Want het software developers platform, ja, dat keer je natuurlijk niet zomaar de rug toe. Dus eigenlijk zou je de iPad als een soort vervolg moeten zien van de richting die ze met de iPhone ingeslagen zijn bij Apple. Ja, en wat ze er verder nog mee gaan doen. Ze kunnen natuurlijk, als je iedere dag je koers heel dramatisch wijzigt, ja, dan laat je natuurlijk iedereen achter je. En dan zeggen die ontwerpers, die softwareontwikkelaars van, nou, weet je wat, Apple, zoek maar een ander. We gaan ons wel focussen op Android, hoe het zegt. Het kan ook weer niet te hard gaan. En aan de andere kant, het is natuurlijk toch gewoon een nieuw apparaat. Dus alle problemen waar ze bij Apple tegenaan gelopen zijn, ja, daar kunnen ze allemaal mee afrekenen, omdat ze dat allemaal overboord kunnen zetten. Ja. Dat is steeds wel een heel hoog. Ja, we zien ook de doelgroep. We zagen net als eerste dan dat Seton Hill University alle studenten een iPad gaat geven. Dat kan natuurlijk ook een trend zijn. Dat je dus nu je afvraagt waarom zou je een iPad in godsnaam kopen. Maar als je dat vanaf je als student altijd gewoon een iPad krijgt als je ergens gaat studeren, dan ben je natuurlijk al gewoon bestart in het leven met een iPad. Ja. En dan blijf je misschien heel lang met zo'n apparaat doorwerken of met die functie. Ja, ik zie er ook wel een beetje een parallel met Microsoft. Hè? Microsoft die natuurlijk gratis voor studenten, als je met Office laat werken, en zegt, nou hier, of bijna gratis, €30 geloof ik. Maar als je straks je eerste baan vindt, ja, dan zal je baas wel voor onze software moeten betalen. En dan is het fijn dat jij alvast met onze software kunt werken. Zo'nzelfde idee zie ik natuurlijk hier gebeuren. Nou ja, ik zag niet in principe niet dat er veel korting of zo bedongen is. Misschien wel natuurlijk, maar... Ik zag niet dat het speciaal vanuit Apple gestimuleerd plan is of zo. Van we gaan alle scholen iPads geven voor $100. En waarom zouden ze, als de vraag er gewoon is en als de mensen bereid zijn om te betalen? Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat als die vraag misschien straks wat afneemt, of als er iPads moeten worden teruggehaald omdat het gaspedaal blijft hangen of iets dergelijks, dan zul je misschien wel van dat soort strategieën zien. Je wou even refereren aan dat je een nieuwe auto gekocht hebt. Nou, die heb ik niet gekocht, Martijn. Oké. Bart. Ja. Wat zien we? Zien we in Finland ook iPads? Zie je dat op scholen gaan uitrollen? Of zeggen ze dan ik ga overal Nokia pads introduceren? Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit iemand met iets groter dan een iPod gezien. Ik heb nog geen iPhone Touch gezien. Ik heb geen iPhone gezien. Nog nooit. Echt hier waar, in Finland. Ja. Nou, zo. Moet ik zeggen dat ik niet echt in een grote metropool woon. Maar zelfs als ik een keer in Helsinki kom, dan zie ik niemand met zo'n ding. Ja, er zijn wel naar verhouding weinig mensen op de oppervlakte. Dus misschien heb je wel alle potentiële kandidaten in ieder geval één keer gezien in het echte. Ja, net die 10 mensen die iedereen hebben in Finland, die heb ik niet ontmoet. Okay. Zoiets, nee, ik weet het niet. Ik denk dat ze hier in Finland ongelooflijk trouw zijn aan Nokia ten eerste. Als er al iets gaat komen waar mensen via een apparaat in het onderwijs iets gaan doen, dan denk ik niet dat met een Apple gaat worden. Hey, maar Bart, Nokia en Finland kunnen natuurlijk niet hun ogen sluiten voor het succes van Apple. Hoor jij dan zo dicht bij het vuur, bij het Nokia-vuur, hoor je dan geen reacties op wat Apple doet? Of zwijgen ze daar gewoon dood? Is de Apple daar gewoon een non-issue? Is lastig te zeggen, omdat mijn Fins redelijk is, maar niet super. En ik lees dus de kranten niet zo heel erg veel. Ze sluit jou buiten met de taal. Niet zoveel over zeggen. Maar Finse tweets bijvoorbeeld, zeggen die iets? Die zijn vaak toch ook nog wel in het Engels? Ik doe niet zo mee met die hype. Twitter okay. is leuk, maar dat waait over. Oké. Okay. Dat is ook een mening. Denk ik wat meer conservatief. Oké. Okay. Is het dan ook toeval dat je in Finland zit? Is dat misschien voor denken ze in Finland allemaal van die hele Apple, dat waait ook wel over. Nog 5 jaar en dan bestaat Apple niet meer? Oh, Apple zal zeker bestaan. Ze maken hele leuke apparaten. Ik denk dat ze heel erg vooruitstrevend zijn. En dat zie je wel aan hoe de markt in paniek is met het uitkomen van de iPad. En wat moeten we doen? Ik zou voorstellen dat Amazon zijn Kindle maar voor $149 moet gaan verkopen. Ja, ze hebben dat advies gekregen. Dat is wel heel erg goedkoop. Dat is een derde van wat Apple voor zijn gadget vraagt. Mm-hmm. En wat jullie al eerder zeiden, de iPad komt nu uit. Het is voor het eerst dat Apple daarmee komt. En de Kindle bestaat natuurlijk al een tijdje. Er zijn al verschillende versies van geweest. Dus Amazon heeft al voldoende tijd gehad om zijn apparaat verder door te ontwikkelen. En met de iPad moet het nog maar even afwachten hoe die door de markt ontvangen wordt. En ik denk dat de tweede of de derde generatie iPad pas echt interessant gaat worden. Hetzelfde wat je nu ziet met de iPhone. Over een aantal maanden, eind juni heb ik begrepen, komt er weer een nieuwe uit. En een nieuwe iPhone OS komt eruit. Daar moet ik je wel gelijk in geven. Ik ben zelf ingestapt bij de 3G. Nou, voor ik met mijn ogen kon knipperen, was er alweer een 3GS. Nu nieuw met kompas en met layer. Dat lijkt me hartstikke mooi. Mijn zusje en mijn zwager hebben er inmiddels eentje. En eigenlijk, je ziet ook dat T-Mobile in Nederland geen upgrade plannen fiets heeft. Dus ik dacht van ja, wie zit er op al die oude troep te wachten? Wat moet ik met mijn 3G en hoe kom ik aan een 3GS? En inderdaad, dan hoorde ik alweer dat er alweer een opvolger stond. En ja, het kan soms zelfs mij wel te snel en te gek met de nieuwe versies in ontwikkeling. Dus ook ik wacht er maar even tot de kat uit de boom gevallen is. Maar de developers waar jij het over hebt, de trend dat het moeilijk is om apps te ontwikkelen enzovoort, is niet een goede trend voor Apple. De komst van HTML5 en de mogelijkheid om vanuit de browser dingen te ontwikkelen en daar je op te focussen, wat jij net al zegt, probeer het voor zoveel platforms te maken als mogelijk. Maar is waarschijnlijk een trend dat developers liever HTML5 functies bouwen, cloud dingen bouwen, die gewoon werken op een iPad, maar ook op een Android. En ik denk als dat de trend is, dan komt er natuurlijk wel goedkopere hardware vanuit China die of vanuit Amazon dan, dat weet ik niet waar het vandaan komt. Maar de prijsstelling van de hardware zal kelderen, zodat het prijsmodel van Apple misschien niet meer zo. Waarom ga je €500 betalen als de rest van de iPads 100 kost? Ja, natuurlijk zal er een verschuiving van flash van jarenlang te vullen. Jarenlang je viel heilig weg, sorry. Of je viel je alleen maar weg op mijn telefoon? Hij heeft jarenlang flash gedraaid op iPhones en op Blackberries en op Nokia's. Dus de komst van HTML5 zal daar softwarematig zeg maar wel een enorme behoefte vullen. Aan de andere kant, HTML5 is zeg maar een soort standaard. Een nieuw standaard die bedacht is. Op het moment dat die natuurlijk breed zal worden gedragen, ja, zal dat weer een enorme druk geven naar de hardwareontwikkeling. Omdat alle apparaten dan voortaan met een HTML5 browser zullen moeten worden uitgerust. En die apparaten die dat niet trekken, ja, die zullen dus moeten worden vervangen. En er zullen nieuwe modellen voor moeten worden gemaakt. Dus het is aan de ene kant is het een soort zegen en aan de andere kant versnelt het vervelende proces van die continue versnellende veranderingen eigenlijk alleen nog maar meer en meer. Mm-hmm. We zagen ook weer tegenstellend aan dit effect, zagen we dat een bedrijf 1,5 miljoen krijgt om een iPad game, specifiek iPad te ontwikkelen voor kinderen. Dat is het Fresh Planet. Hebben het populaire Franse spel Red Fish gaan ze als touch systeem uitbrengen voor de iPad. Het is wel gratis te downloaden en dan na x levels of zo of 12 activiteiten. Ik weet niet precies hoe het spel werkt, maar er schijnen 50 activiteiten of 50 dingen te zijn waarvan er dus 12 gratis te doen zijn. En daarna kost het $10 betalen om de rest af te spelen. Dus maak je lekker met die eerste 12 levels, als ik het dan maar als levels even mag. Ik ken wel Red Cat, maar ik heb nog nooit van Red Fish gehoord. Red Hat? Ja, het schijnt heel populair iets te zijn in Frankrijk. Dus en het. Ja, die 1,5 miljoen komt ook van Franse angel investors. Dus maar ik denk, de iPad is er nog niet eens uit en we hebben al 1,5 miljoen voor ons om een spelletje te ontwikkelen. Is dat nieuws gerelateerd aan Quake op HTML5? Quake op HTML5. Ja, dat vroeg ik me af. Dat las ik op 1 april. Is dat voor kinderen ook bedoeld? Ja, ik weet het niet zeker. Ik las er inderdaad een artikel op dat Quake gemaakt is in HTML5. Ondersteunende browser, wel met JavaScript en zo. Dus niet puur HTML5 of zo. Maar het was wel 1 april. Het was wel 1 april dat het gereleased was en in het nieuws was. Ik heb niet kunnen testen of het ook daarna vervolgens waar was. Het lijkt mij in ieder geval te doen. Maar dat is wel vaker met 1 april grappen natuurlijk dat het soms te doen is. Mag ik dan mijn punt maken dat de realiteit zo verschrikkelijk bizar is, dat die eigenlijk elke fictie overtreft en dat het daardoor ieder jaar met 1 april moeilijker wordt om van fictie te onderscheiden? Dat ik het even gezegd. Ja, nee, we weten dus niet zeker of dit werkt, maar ik kan me zo voorstellen dat als het nu een 1 april grap is, dat het inderdaad dat we ingehaald worden door de tijd en dat het gewoon volgende maand gewoon een realiteit is en gewoon Quake kunnen spelen vanuit de browser. Ja, precies. Ja, het belangrijke van dit nieuws is natuurlijk dat Flash een beetje in een verdomme hoekje wordt gedrukt de laatste tijd. Maar wel heel erg gebruikt wordt voor spelletjes. Dat is denk ik waar ze heel erg groot in zijn in die markt. En als nu blijkt dat HTML5 krachtig genoeg is om ook dit soort dingen af te kunnen handelen, dan blijft er voor Flash steeds minder over waarvoor het gebruikt moet worden. Het gaat niet om Quake. Daar wil ik wat over zeggen, over Luukje. Mijn zoons maken via Little Chicken Game Company natuurlijk heel veel games die gedraaid worden. Ze maken de laatste tijd wel wat Flash, maar ze hadden andere software, dat heet onder andere Virtools. Het probleem met Flash is dat het eigenlijk 2D is en geen 3D werelden toelaat. En dat was altijd het probleem. En daar zoeken ze nu dus naartoe. En ze zeggen dat inderdaad Microsoft via extended HTML en dat soort dingen 3D-omgeving in gaat toelaten. Waarbij je dus in de spelwereld kunt werken. Ze maken wel Flash, maar ze schelden altijd op Flash. Ze zeggen dat het is quasi 3D. Het is niet echt lekker om leuke spellen te maken. 2,5D. Ja, nee, maar ik denk dat die trend naar HTML5 en de ondersteuning voor met eventueel aanvullende JavaScript tools ik weet niet, OpenGL, nieuwe dingen. WebGL zag ik dat ze toepasten. Ik denk dat dat meer kans heeft en ook leuker is voor de developers om daarop in te zitten dan dat ze iPad developer worden. Omdat het zo afgeschermd is. Mag ik dan nog iets inbrengen? Hebben jullie ook gehoord dat de browser van Google, Chrome, dat die standaard Flash in zich draagt? Dat vind ik dan wel weer opmerkelijk, gezien het tegen het licht van HTML5 en ook het belang van Google in HTML5. Ja, Google is bezig met Adobe om inderdaad niet alleen de hele plugin-structuur opnieuw onder handen te nemen, maar inderdaad ook Adobe Flash standaard mee te leveren met de browser. Dit is overigens wel een iets andere versie dan je nu in de standaard browsers kunt installeren. Het is nog in een hele vroege ontwikkelstatus, maar het gaat er wel aankomen, ja. En het is inderdaad een opmerkelijke stap, dat ben ik met je eens. Ja, hè? Gek is dat. Mag ik dan ook nog even roepen dat gewone mensen, als ze van spanning houden, als afwisseling van hun saaie kantoorbaan, je kunt je gratis inschrijven op de Google Chrome Dev Branch, Dev Channel, waarmee je de alle nieuwste versie van Google Chrome, die natuurlijk nog niet officieel uit is en ook nog niet ondersteund wordt, waarmee je die kunt gebruiken om alvast te kijken wat er binnenkort allemaal op ons afkomt. Dat is misschien wel spannend. Ja, nou ja, dat is sowieso leuk voor de luisteraars die iets meer in de developerhoek zitten überhaupt. We zagen natuurlijk al dat we ook Internet Explorer 9 kunnen downloaden. Dus op zich voor developers is er van alles te doen en van allerlei keuzes te maken. Van ga ik een iPad developer worden, ga ik HTML5 puur in voor Internet Explorer 9, voor Chrome. Chrome is gaat niet goed om met je privacy, zegt Microsoft. Zag ik deze week in het nieuws. Ja, dat is ook nog iets leuks. Ja, daar wil ik even wat over vertellen. Iemand had voor mij een Facebookpagina onder de naam Luc Sala gemaakt. Iemand anders dus. Had een foto van mij opgezet en een stuk van wat ze bij elkaar geraapt had. En misschien met de beste bedoeling een vriendje van mij die dacht van die Sala, die moet ook op Facebook. Dus er was een Luc Sala Facebook. Maar alleen, ik kon er niet op. En Facebook wilde ook het e-mailadres niet geven van degene die het gemaakt had. En het paswoord niet geven. Dus ik zat te kijken tegen een Facebookpagina over mij. Nou, daar stond verder alleen maar mijn sociale security nummer en mijn paspoortnummer. Onbelangrijke dingen. Dat onbelangrijke dingen waar mensen toch kwalijke dingen mee kunnen. Maar goed, ik heb daar vreselijke e-mails gestuurd naar Facebook en uiteindelijk hebben ze hem weggehaald. Ja, met 24 checks. Maar ik besef dus dat ik morgen een Martin Broers Facebook, en dan spel ik Martin Broers even een lettertje verkeerd, en dan zet ik allerlei rare foto's op van jou, ja? En daar kun je dus niet bij. Nee. Ja, je kan er wel bij als bezoeker, maar je kan er niks tegen doen. Je kan er niks tegen doen? Nee. Nee. Ik bedoel, we schrijven allemaal over identity theft, maar ik liep daar dus gewoon persoonlijk tegenaan. Dat is opgelost hoor, complimenten voor Facebook. Maar ik ga daar toch over schrijven, omdat ik dat heel gevaarlijk vind. Maar andersom, we hebben ook een poos geleden, ik denk een half jaar geleden, gezien dat er een account gehackt is. Of misschien niet eens gehackt, of in ieder geval dacht Google dat een account gehackt was door iemand. En die heeft dat account afgesloten. Dus als ik nou, daar heeft een Facebook pagina, gewoon officieel vandaar. En als wij nu allemaal zeggen dat wij daar zijn en met 24 checks en zeggen dat die pagina toch echt weg moet, dan heb je ook nog kans dat we de Facebookpagina van daar of het hele account geblokkeerd krijgen. Omdat die tuurlijk, want dan gaan we dus de oplossingsmethode voor problemen gaan we ook weer hacken. Ja, zo blij, en dan moeten ze daar weer... Ja, nee, maar ik bedoel, dat is ook een probleem, want dan gaat je identiteit die je graag wil hebben, die kan je dus ook kwijtraken. Dus er zijn twee kanten aan dit verhaal natuurlijk. Als jij zegt, Martin, wij zijn daar, dan gelooft Facebook dat natuurlijk niet. Het leuke was, in mijn geval, ze hebben er naar die pagina gekeken, echte mensen hebben ernaar gekeken. En ze zeggen, ja, maar we herkennen uw foto, maar dat bent u toch? Ik zeg, ja, dat ben ik ook, maar ik heb hem niet gemaakt. Even tussendoor misschien, maar ik praat met een meneer van LG. LG is een Koreaans bedrijf en die maken allerlei dingen. En die man die vertelt een heel verhaal over hoe dat bedrijf zich realiseert dat de monitormarkt, waar ze groot in zijn, dat die steeds minder marge oplevert. En ze willen oplossingen gaan leveren. En dat is heel begrijpelijk en daar hebben ze allemaal gezocht naar mogelijkheden. En een van de dingen die ze nou gaan doen, en daar moet ik eigenlijk wel een beetje om lachen, is dat ze een soort thin clients... terminals, netwerk apps gaan koppelen aan één centrale computer. En dus één PC en met 11 schermpjes eraan. Nou kennen we dat nog uit de tijd van, ja, wat, PDP-8 geloof ik, digital, weet je wel. En die oude terminals. Maar dat dus 30 jaar na dato, die oplossing, en die blijkt dan in het schoolgebeuren met 11 of 21 monitoren eraan, en met één PC, heel goed te verkopen. En dan denk ik, gaan we terug in de tijd. Waarom? Nou, zijn argument is, je betaalt maar één keer in Microsoft een operating systeem. Hallo? Ja, het is een beetje stil. Ja. Het is net techniek. Volgens mij, houd het een beetje op. De mensen van ACTA zitten overal. Zelfs Luc Sala, de vorige keer was het Ot van Dane die de uitzending uitgedrukt werd toen hij zijn mening wilde geven. En nu is het Luc Sala. Ja. Nou, okay. Ik zit al een tijdje te denken. Wat natuurlijk een heel nieuw probleem aan het worden is. En inderdaad, iedereen heeft het over identity theft, over identity stealth. Bedenk je het volgende, als je natuurlijk met Facebook of met Foursquare of met Gowalla een netwerk van vrienden aan het bouwen bent, waarin je van elkaar kunt zien wie de ander is, je hebt natuurlijk totaal geen idee wat die zich voordoet in Broers eentje wil worden, ook welke Martin Broers is. Dus wat ik zelf tegenwoordig al doe, is eventjes met die persoon zelf aftikken of dat er wel de persoon is. Dat is natuurlijk redelijk primitief. Het is natuurlijk gek dat er eigenlijk zulke belangen zijn, dat er zo niet over gaat. Het is nu echt ook, ik vraag me af of ik nu met mezelf aan het podcasten ben. Ben jij er nog, Bart? Ja, ik ben er nog. Oké, maar Martin... Ik probeer te volgen wat je zegt en ik vraag me dan ook af wat voor checklist jij afloopt om inderdaad ook... Nou, het is heel simpel. Dat jij ook echt praat met degene wie je denkt dat je praat. ja, goed, dat is dan zeker als je in Finland zit wel wat moeilijk. Maar ik krijg dus op een dag een verzoek van iemand die zichzelf Bart van Klaveren noemt. Met een foto van Bart van Klaveren zoals ik hem de laatste keer gezien heb. En ik kan dan kiezen of ik die Bart wel of niet toelaat in mijn netwerk. Met andere woorden, of ik hem wel of niet laat weten waar ik uithang, wat ik doe, wat ik eet. Noem het allemaal maar, wat ik met hem wil delen. Ja. En het eerste wat ik doe, is de telefoon pakken en Bart van Klaveren opbellen en vragen, hey Bart, hoe gaat het met je? Heb jij toevallig? En natuurlijk, als ik je bel, dan ga ik vanuit dat ik jou aan de lijn krijg. En als dan je stem redelijk overeenkomt met zoals ik hem de laatste keer gehoord heb, dan ben ik ook wel geneigd om te geloven dat jij het bent. Maar zelfs dat zou ik nog in twijfel kunnen trekken. He, want zelfs dat is natuurlijk fixen. Alleen het is iets makkelijker om een Facebook-account aan te maken met een foto van Bart van Klaveren dan om de telefoon op te nemen namens Bart van Klaveren. Dus op basis daarvan maak ik dan een waardeoordeel. Maar dat wat zo moet, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel bizar. Ja, ja. En ik denk dan dat er mensen zijn die gerust minder moeite zullen doen. Of die inderdaad misschien wel groter gevaar lopen dan ik. Omdat ze daar veel makkelijker en veel luchtiger mee omgaan. Ja, ik moet zeggen, ik ben er zelf niet zo heel erg bang voor. Maar dat komt ook omdat ik... daar geen gebruik van maak. Belangrijk ben. Ja, maar het gaat niet om belangrijk, hè? Want ik bedoel, belangrijk, dat is natuurlijk, wordt bepaald door de context. Dus als jij morgen denkt, joh, ik ga me wat met lokale politiek bezighouden en een half jaar later dan are you running for president of Finland, zou ik maar zeggen. Dat is natuurlijk allemaal, dat groeit zo. Dat is het niet. Ja, en bovendien, wat is belangrijk en wat is het niet? Ik vind het niet belangrijk, hoe zou ik het zeggen? Als ik een boterham met pindakaas eet, dan kan ik zelf kiezen of ik dat wel of niet op Twitter zet. En de mensen die mij willen volgen, die moeten dat ook zelf weten of ze dat lezen. Ja. Maar het idee is natuurlijk wel dat ik zelf bepaal wat ik met wie deel. En als de mensen met wie ik dat deel andere mensen blijken, dan wordt het natuurlijk wel lastig. Dat is zeker het geval. Ja, hoe groot is jouw vriendenlijst? Dat weet ik eigenlijk niet. Zullen we eens kijken? Ik weet niet op hoeveel... Hij is wel groot. Ik hoor daar wat kraken. Hallo? Ik hoor heel ver weg iemand. Ik moet even inbreken. Want Martin is uit de box gevallen en ik kan hem niet meer bereiken. Ik ben hier. Bart, ben jij er nog? Ik ben er nog. Oh, Bart is er wel, maar hij is heel ver weg. Is hij voor jou ook heel ver weg? Of alleen voor mij? Ik hoor alleen een beetje gekraak. Nou, zullen we het anders maar zo laten? Ja, dat mag. Vandaag? Dan, voordat we iedereen gevonden hebben, is het alweer goede zaterdag. Ja, zo is dat ook. Nou goed, dan is bij deze de podcast afgesloten. Ja, tot volgende week allemaal. Tot volgende week allemaal. Ja, en bedankt. Bedankt. Ter compensatie voor het abrupte einde volgt er nu muziek. U gaat luisteren naar het nummer If This Geek Ruled the World van Jeff Smith. Dream last night, I was the king in Second Life. I was the master of as far as I could see. And as I looked around the place, I saw the look on my own face, staring through my 24-inch screen. I thought I'd like to run the whole world from my desktop, be the head honcho and quit my day job. If this gig ruled the world, I'd get my instant message heard by everyone who shot the bird. Get myself a girl and get a life and move right out my brother's basement. Rule the world. I'll get my own domain, one that doesn't have my name, and I'll point my DNS to where I am. And I'll sit back in my chair and laugh at how you all are scared, stroke my cat as I divulge my master plan. Yep, that's me, the new sheriff in town. And if you don't like it, I will dig you down. If this geek ruled the world, I'd get my instant message heard by everyone who shot the bird and call me crazy. If this geek ruled the world, I'd finally get myself a girl and get a life and move right out my brother's basement and rule the world. It'll be like 24,000 friends on MySpace, probably gonna never end. Look at my face, doing all the crazy little things you thought I'd never do. Deep magic tends to do the bit bucket fool. You wanna follow my Twitter? Oh no, got MIPIS but no IO. Don't be a zip ahead, miss what I said. Control Alt Delete, you're dead. Sneaking through the back door, gonna get more RAM. I'm the man, heavy laughing on the floor. Snap, took a video, put it up on YouTube, dig it, Joe. Hey. Little PHP and spaghetti go. Little time bomb, motherboard explode. Everything coming down, push or pull. Hey, oops, my terabyte hard drive's full. Bye. sounds dumb and a whole lot of hassle. I'd probably make a mess and watch it all go down. Another bubble burst before it hits the ground. If this geek ruled the world, I'd get my instant message heard.